สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่402เรื่องการล้างเท้าพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่3จนถึงข้อที่11โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ประทานสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วก็ทรงเทน้ำลงในอ่างและทรงเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวกแต่เช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้นพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตรและเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าสิ่งที่เรากระทำในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซิมอนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นขอทรงโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะพระองค์ทรงทราบว่าใครจะอายัดพระองค์ไว้เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่สะอาดทุกคนพี่น้องครับการล้างเท้าของสาวกนี้ในบางกลุ่มถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนกันครับก็เรียกว่าเป็นพิธีล้างเท้าพิธีล้างเท้านี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ศีลพิบาลครับจะล้างเท้าให้ผู้ปกครองมัคคณายกคณะธรรมกิจและผู้นำคริสตจักรทั้งหลายก็จะล้างเท้าให้สมาชิกตั้งแต่สมาชิกที่อาวุโสที่สุดจนกระทั่งถึงสมาชิกที่เด็กที่สุดในขณะเดียวกันก็จะมีสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดจนกระทั่งถึงสมาชิกที่ต่ำต้อยที่สุดบางคณะนิกายถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องทำพี่น้องครับในกลุ่มรีฟอร์มของเราหรือว่าในกลุ่มปฏิรูปนะครับที่ชาวบ้านเรียกว่าโปรเตสแตนต์เรามี2ซักราเมนต์ก็คือ2พิธีศักดิ์สิทธิ์ครับพิธีศักดิ์สิทธิ์แรกก็คือพิธีบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์และพิธีที่2ก็คือพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับในบางนิกายก็ถือว่ามีพิธีศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นมาอีกพิธีหนึ่งเป็นพิธีที่3ก็คือพิธีล้างเท้าเมื่อเราทราบบริบทต่างๆเหล่านี้นะครับเรากลับมาดูครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์การล้างเท้าของพระเยซูที่พระองค์ทรงล้างเท้าสาวกของพระองค์นั้นเกิดขึ้นที่อัปเปอร์รูมครับก็คือในห้องชั้นบนก่อนเทศกาลปัสกาก่อนที่เขาจะกินปัสกาด้วยกันเวลาที่คนเดินทางในสมัยศตวรรษที่1พวกเขานั้นสวมรองเท้าแตะรองเท้าแตะของเขานั้นก็ทำมาจากหนังสัตว์เป็นรองเท้าเขาเรียกแซนเดลนะครับsandals ก็คือเป็นรองเท้าสารรองเท้าแตะที่เท้าเวลาเดินอยู่ในทะเลทรายนั้นหรืออยู่ในกลางถนนก็ต้องเปื้อนฝุ่นครับเป็นประเพณีของชาวยิวในสมัยโบราณเวลาที่เขาจะเข้าไปในบ้านของใครคนที่เป็นคนใช้นะครับคนใช้ที่ต่ำต้อยที่สุดก็จะต้องรับหน้าที่ล้างเท้าให้กับแขกหรือล้างเท้ากับเจ้าของบ้านพังพีได้บรรยายว่าเมื่อพวกเขาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วพังพีเขียนว่าพระเยซูได้รู้ว่าพระเจ้าพระบิดาประทานสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงทราบพระองค์กำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้พวกเขานั้นได้เข้าใจถ้าเราไปดูในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ24ได้บรรยายไว้ว่าในขณะนั้นพวกสาวกกำลังถกเถียงกันครับว่าในท่ามกลางพวกเขานั้นใครจะเป็นใหญ่ใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนใครจะรับผิดชอบอะไรใครจะมีอำนาจ ใครจะเป็นใหญ่หมายความว่าใครจะอยู่เหนือกว่าใครพระเยซูก็ได้ทำ parable act อีกครั้งหนึ่งก็คือการกระทำที่เป็นคล้ายๆกับคำอุปมาเพื่อที่จะสอนพวกเขาและการกระทำนี้จึงเป็นที่มาของการล้างเท้าให้กับพวกเขาเห็นไหมครับพระคัมภีร์บรรยายว่าพระเยซูนั้นทรงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้ทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วก็ทรงเทน้ำลงในอ่างเอาน้ำล้างเท้าของพวกเขาเช็ด เช็ด เช็ดด้วยผ้าคาดเอวพี่น้องครับเมื่อมาถึงซีโมนเปโตรซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าสิ่งที่เรากระทำในขณะนี้ท่านยังไม่เข้าใจแต่ภายหลังท่านก็จะเข้าใจเปโตรทูลพระองค์ด้วยความจริงใจนะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาพูดว่าพระองค์ทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้พระเยซูไม่ได้บอกว่าถ้าเราไม่ได้ล้างเท้านะครับพระเยซูกำลังพูดเฉพาะแค่เพียงที่ว่าถ้าเราไม่ล้างท่านพี่น้องครับจากตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าพระเยซูกำลังหมายถึงอะไรพระเยซูกำลังหมายถึงการชำระให้บริสุทธิ์คือการล้างด้วยพระโลหิตของพระเยซู ถ้าเราไม่ล้างให้ท่านหมายความว่าท่านไม่ได้รับการชำระให้พ้นจากความผิดความบาปพี่น้องครับคำพูดที่ว่าถ้าล้างแล้วก็ไม่ต้องล้างอีกมีความหมายถึง3 4ประการต่อไปนี้ครับความหมายแรกก็คือไม่ต้องรีแบปไทส์ก็คือไม่ต้องรับพิธีบัพติศมาอีกครั้งหนึ่งมีความหมายว่าเมื่อใครก็ตามที่รับบัพติศมาแล้วก็ไม่ต้องไปรับอีกเมื่อเปลี่ยนโบสถ์ย้ายโบสถ์เปลี่ยนสังกัดย้ายสังกัดนี่คือประการแรกครับประการที่สองก็คือมีความหมายว่าล้างแล้วไม่ต้องล้างอีกคือการรอดแล้ว ก็รอดเลยครับเมื่อใครคนหนึ่งคนใดได้รับความรอดแล้วเขาจะรอดตลอดไปความหมายประการที่สามก็คือล้างแล้วนะครับล้างแล้วไม่ต้องล้างอีกก็คือใครก็ตามที่ชำระกายแล้วผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องล้างหรือชำระกายอีกนั่นหมายความว่าคนหรือใครก็ตามที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระเยซูเขานั้นถูกขนานนามให้เป็นผู้ชอบธรรมเขาถูกขนานนามให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วเพราะฉะนั้นนี่มีความหมายว่าชำระตัวแล้วนะครับหรืออาบน้ำแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำอีกความหมายล้างแต่เท้าเท่านั้นก็คือกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์หมายความว่าบาปเล็กๆน้อยๆที่เราทำในแต่ละวันแต่ละวันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความถึงการล้างเท้าล้างแต่เท้าเท่านั้นพระเยซูพูดนะครับบอกว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนมีความหมาย4ประการครับผมทบทวนนะครับประการแรกก็คือไม่ต้องปรีแบปไทส์หรือไม่ต้องรับพิธีบัพติศมาประการที่2ก็คือรอดแล้วรอดตลอดไปรอดเลยประการที่3ก็คือเราด้วยความเชื่อเรารับการขนานนามให้เป็นผู้ชอบธรรมและประการสุดท้ายก็คือคำว่าล้างแต่เท้าเท่านั้นก็คือการรับการชำระให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการหลังจากการรับเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับความหมายนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากหลายท่านอ่านแล้วอาจจะงงไม่เข้าใจจำเป็นที่จะต้องรับการอธิบายชัดเจนในวันนี้พี่น้องครับบทเรียนของการล้างเท้าในวันพรุ่งนี้ผมจะได้มีโอกาสพูดอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะรู้ว่าเราอยู่ในกระบวนการการ ล้างเท้าครับหมายความว่าเราอยู่ในกระบวนการการรับการชำระให้บริสุทธิ์เราผ่านกระบวนการ justification by faith แล้วครับก็คือการถูกนับว่าหรือการถูกขนานนามว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเรียบร้อยแล้วและความรอดที่เรามีอยู่นั้นเป็นความรอดที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงเราไปจากพระเจ้าได้รอดแล้วรอดเลยรอดตลอดไปและไม่ว่าเราจะย้ายสังกัดย้ายคริสตจักรเราไม่ต้องรีแบปไทส์อีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน